ایمان کیا ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ چلا۔ اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ جا. اور اللہ کی قسم شریعت اتنی پیاری ہے کہ اس کو صحابہ نے نبھایا، تابعین نے نبھایا، اولیاء کرام نے نبھایا، بلکہ میرے دوستو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا پڑا. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا کوئی قانون کوئی توڑ نہیں سکتا. کوئی اپنے گھر میں بڑا ہوگا تو بڑا ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اپنی جگہ پر ہوگا، کوئی مالدار ہوگا تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن شریعت کا قانون نبھانا ہر ایک کے لیے پڑتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، مدینے پاک میں دو واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا شریعت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. پہلا واقعہ سنو، مدینے پاک میں ایک عورت نے چوری کی، مدینے پاک میں ایک عورت نے چوری کی، کتابوں میں لکھا بخاری مسلم ترمذی، مدینے پاک میں ایک عورت نے چوری کی، اور وہ بھی عورت کیسی ہے جو اونچے خاندان کی ہے، ایک اچھا مقام ہے، لیکن چوری باہر ہر ایک چوری کی عادت تھی، اس عورت نے چوری کی. جب چوری کی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ فلانی عورت نے چوری کی ہے، بہت اونچے خاندان کی ہے اور بہت اونچی فیملی ہے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ میرے پاس آ گیا اور قرآن کا قانون ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، اس کے ہاتھ کو. آج بھی قرآن میں لکھا ہے نا، قرآن میں چھٹے بارے میں، کون سے بارے میں؟ ہاں صاحب نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہو کون سے بارے میں، چھٹے کی قاعدہ ہے. اللہ نے فرمایا چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے. اب مدینے پاک میں عورت نے چوری کی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اب پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورت بڑے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی ہے، عورت بدنام ہوگی، اس کا خاندان بدنام ہوگا، اس کا پورا قبیلہ بدنام ہوگا. اب سارے صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی تو جائے اور جا کر اللہ کے رسول کو سمجھائے کہ اس عورت کو سزا تو دے مگر ہاتھ کاٹنے کی سزا. اس لیے کہ ہاتھ کٹا ہوگا تو پوری دنیا پوچھے کہ ہاتھ کٹا کیوں ہے، عورت بدنام ہوگی، اس کا خاندان بدنام ہوگا، اس کا قبیلہ بدنام ہوگا، اور معلوم نہیں پورے مدینے میں کیسا معاملہ ہوگا. اب صحابہ کرام اس پر تو ہے کہ عورت کو سزا تو ملنی چاہیے لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا. اب یہ مشورہ ہو رہا سارے صحابہ نے مل کر ایک صحابی کو بلایا، سننا، سارے صحابہ نے مل کر ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے حضرت زید. کیا نام ہے؟ حضرت. اور یہ اللہ کے رسول کے بہت چاہیے، اتنے چاہیے کہ خود اللہ کے رسول کہتے تھے حاضر حب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا چہیتا ہے. تو سب نے مل کر حضرت زید کو تیار کیا کہ تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کو کہو کہ چوری تو ہو گئی ہے، عورت نے چوری کی ہے اور سارا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ہاتھ نہ کاٹے، اس کے سوا کوئی اور سزا عورت کو دینے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا، سننا، مدینے پاک میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیک لگا کر بیٹھے ہیں. بھائی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں چیک لگا کر بیٹھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ عورت کا معاملہ تو آپ کے پاس آ گیا، اس نے چوری کی ہے اور اس کا چوری ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. پھر ایک جملہ حضرت زید نے فرمایا اللہ کے رسول بے شک حق ہے، اس عورت کو سزا دو، لیکن اللہ کے رسول ہاتھ نہ کاٹو، عورت بدنام ہوگی، خاندان بدنام ہوگا، قبیلہ بدنام ہوگا، ہاتھ مت کاٹو، اس کے علاوہ جو سزا دینا ہے وہ دے دو. بس اتنا کہا اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا، بولو صاحب نے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے اور ایک جملہ کہا یا زید اتش باؤں سے حتیم من حدود اللہ، اے زید خدا جو قانون بناتا ہے تم بدلوانے رسول کے پاس آؤ، اللہ نے قانون بنایا میں اس کو چینج کروں، میں اس کو بدلوں. اور اس کے بعد پھر ہمارے آقا ساتھن کے بارے میں لکھا حضرت زید فرماتے میں نے کبھی اتنا ناراض اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ اتنے لال ہو گئے کہ آپ کے گال پر ایسا لگتا تھا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو، اتنے لال ہو گئے اللہ کے رسول، اتنے سرخ چہرے والے ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول ساتھن کھڑے ہو گئے، پہلے تو ٹیکس سے ہٹے پھر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید تو کسی اور عورت کی بات کرتا، ارے اگر میری سگی بیٹی پھانسی بھی چوری کرتی تو میں سب سے پہلے ایک باپ ہو کر ہاتھ کو کاٹ دیتا. کیا فرمایا؟ لوانا فاطمہ بنت محمد سرکت لکھا تھا تو یہ کہا تم تو کسی اور عورت کی بات کرتے ہو، ارے اگر اللہ نہ کرے میری فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں کسی کی پرواہ نہ کرتا، میں ہاتھ کو کاٹ دیتا. اچھا میرے پیاروں، اس کا مطلب کیا نکلا کہ شریعت میں جو رول ریگولیشن ہے بس وہی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، ارے آپ بتاؤ اگر منڈی چلنی ہوتی تو ہمارے آقا کہتے تھے نا کیا ٹھیک ہے چلو سزا بدل لے. عورت کا معاملہ اللہ کے رسول نے سزا نہیں بدلی بلکہ کہا آج تو ایک عورت کا معاملہ ہے کل اگر میری بیٹی کا معاملہ ہے تو یا نہ آج سوچو ہمارے نبی نے کہتے درد سے کہا ہوگا وہ فاطمہ جو خاتون جھنجھٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کو اس کو سمجھو. یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ آ رہا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں شریعت میں ہماری مرضی بالکل نہیں چلتی. بولو ساتھ میں بولو شریعت میں ہماری مرضی جو ہے اللہ رسول کا فرمان. آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا مدینے پاک میں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا تھا. بھائی مدینے پاک میں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور زمین کے بارے میں جھگڑا. وہ یہودی بولے میری زمین اور مسلمان بولے میری زمین. ارے یہودی بولے میری زمین مسلمان بولے میری. اور یہ حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کی ہر تفسیر کی کتاب میں یہ حدیث ملے گی کہ یہودی کہتا میری زمین اور مسلمان کہتا میرے. اور یہ پراپرٹی کا جھگڑا چلتا رہتا. اب یہ جھگڑا ہوا کس کے پاس جائے کون فیصلہ کرے گا؟ اس زمانے میں کوئی دستاویز وغیرہ تو تھے نہیں بھائی فیصلہ کون کرے گا کہ یہودی کی زمین ہے یا مسلمان کی زمین ہے؟ تو مسلمان نے کیا کہا ہم تو ہمارے نبی کے پاس جائیں گے تم بھی چلو. وہ یہودی تیار کن کے پاس جا رہے ہیں؟ آقا. بولو بولو کن کے پاس جا رہے ہیں؟ آقا. اب ہمارے آقا سارے مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاملے کو سمجھا. ہاں ایسے فیصلہ نہیں کیا پورے معاملے کو سمجھا لیکن سمجھنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میں فیصلہ کرتا اپنی ماں کر اللہ میں فیصلہ کرتا ہوں. اور یہی اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ زمین یہودی کی ہے مسلمان کی نہیں. کس نے آپ نے فیصلہ کیا؟ ارے بول رہے کس نے؟ تو مسلمان جو تھے نا اچھل جائے. میں نماز پڑھتا میں روزہ رکھتا میں زکات دیتا آپ میرے نبی ہے اور فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھلے نماز پڑھتا ہوگا روزہ رکھتا ہوگا مسلمان ہوگا لیکن یہ معاملہ انصاف کا ہے اور اگر محمد انصاف نہیں کریں گے تو پھر زمین پر کون انصاف کرے گا؟ اب ساری باتیں بتا دی زمین یہودی کی ہے جب یہودی کی زمین اللہ کے رسول پاک کا آتم کا فیصلہ سنا ہو گیا فیصلہ. بولو ساتھ میں بولو زمین کس کی؟ یہودی. باہر نکلے اب وہ مسلمان بھی باہر نکلے یہودی بھی باہر نکلے. باہر نکل کر مسلمان نے کیا کہا؟ میرے کو فیصلہ پسند نہیں آیا. مسلمان نے کیا کہا؟ میرے کو فیصلہ پسند. اور جو یہ کہہ دے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا اس کا ایمان رہے گا؟ ارے بولو ایمان. باہر آ کر اس مسلمان نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا یہ ہم یہ معاملہ آگے لے کر جائیں. تو یہودی نے کہا کس کے پاس لے کر جائے؟ کہا حضرت ابو بکر کے پاس چلو. کن کے پاس؟ حضرت ابو بکر. اب یہ یہودی اور یہ مسلمان دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کر پھر وہی معاملہ رکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد فرمایا حضرت امام قبل اللہ و رسول میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے خدا نے اور میرے پیغمبر نے کیا. یہ یہودی کی زمین ہے مسلمان کا اس میں کوئی حق نہیں رکھتا. چلو حضرت ابو بکر نے بھی فیصلہ وہی کیا. جس کی زمین بولے ساتھ میں بولے جس کی زمین. باہر آنے کے بعد وہی مسلمان کہتا مجھے نبی کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا اور صدیق کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا. تو یہودی نے کہا اب کیا کرے تم جہاں کہتے ہو وہاں میں چل جاؤ. کہا چلو آخری مرتبہ عمر کے پاس چلو. کن کے پاس چلو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلو. اب یہ لوگ گئے. اب سننے جیسی بات جو پوائنٹ ہے یہ یہودی یہ مسلمان یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں. اب مسلمان نے معاملہ شروع کیا. دیکھو کس طرح شروع کیا. کہا عمر ہم لوگ ایک معاملہ لے کر آئے ہیں زمین کا معاملہ ہے. پہلے ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا مجھے پسند نہیں آیا. پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا مجھے پسند نہیں آیا. وہ مسلمان عمر کو کہتے ہیں تم ہمارا معاملہ سنو اور سوچو کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا. میرے پیارے دوستو اللہ کی قسم حضرت عمر نے معاملہ سنا نہیں. کھڑے ہو گئے حضرت عمر کھڑے ہوئے. آج بھی تفسیر کی کتابوں میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے. ننگی تلوار لے کر آئے اور سیدھے آ کے مسلمان کی گردن کو اڑا دیا مسلمان کی گردن کو اڑا دیا. اب ساری بات ہے مسلمان کی گردن کو اڑایا اور اس کا ایک عجیب معاملہ. وہ یہودی گھبرا گیا کہ یہ کیا معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جو کیا وہ صحیح کیا اس لیے کہ مدینے میں رہتے ہو نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں. یہاں مدینے میں رہتے کلمہ پڑھے مسلمان ہیں اور صاحب اپنی زبان سے کہتے میں نبی کے فیصلے پر راضی نہیں. عمر فاروق فرماتے میرے پروردگار کی قسم جو مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کے فیصلے پر راضی نہیں اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ مار ڈالا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تھا، عمر کو بلا، یہ کیسا مار جانا، ارے عمر کو بلا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافلے کب گیا جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ کیا کیا، یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، ابو بکر کے پاس بھی آیا تھا، تو نے تو سیدھے تلوار چلائی اور تو نے تو گردن مار دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا یہ کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب دیتے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا میرے پیارے نبی عمر کو ڈانٹو نہیں، عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کیا، عمر کو ڈانٹو نہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم میں آیت اتری کے بارے میں، قرآن کریم میں آیت اتری پانچواں پارا، کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھو، ہاں دیکھو پانچواں پارا کون سا پارا، اللہ نے کیا فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون، اللہ قسم کھا کر کے حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت، اللہ سچے وہاں قسم نہیں، لیکن اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى اللہ کہتے اے میرے پیارے نبی تیرے پروردگار کی قسم، اے میرے پیارے نبی تیرے پروردگار کی قسم، جو تیرے فیصلے پر راضی نہیں وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں جو تیرے فیصلے پر راضی نہیں، بلکہ کیا فرمایا، ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے، اگر میرے محبوب تو نے کوئی فیصلہ سنایا اور سامنے والے کو بھاری پڑا تو بھاری پڑنا ہوگا اور میں اسے ایمان کو چھین لوں گا، میرے پیارے دوستو یہ دو حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، اب آپ بتاؤ وہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں حق کو، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ عمر تو نے جو فرش پر کیا وہ صحیح کیا، تیرا زمین پر جو فیصلہ ہے آسمان پر میرا بھی وہی فیصلہ ہے، اب میرے دوستو یہ شعبان مہینہ ہے، رمضان مہینہ آنے والا ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی شریعت میں کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مولانا میں تو زہر پڑھتا، عصر پڑھتا، مغرب پڑھتا، عشاء پڑھتا، فجر جو نہیں پڑھتا، مولانا آپ نہیں کھلتی، شریعت میں نہیں چلتا، تو نے مجھے کہا میں نے سنا، کل قیامت میں اللہ کو کہہ سکے گا کہ آپ نہیں کھلتی تھی، ارے بولو بولو، شریعت نام ہے سر کے پاس سے لے کر باپ کے ناخن تک لا الہ الا اللہ، اللہ نے کلام مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ہم لوگوں کا مانگا کیسا معلوم، جو مغرب کی نماز آ گیا کیوں، تین رکعت اور جلدی ہو جائے گی، اور ایسے بھی گھر جانا تھا، مغرب کی نماز پڑھ لیا، ہاں شریعت پر عمل کیا، الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھا، فجر یہ بڑی رات شب برات گئی، پوری مسجد کٹھا کر پڑ گئی، پوری مسجد پڑ گئی، پندرہویں شعبان مسجد پڑ گئی، سولہویں شعبان میں فجر میں کوئی نظر نہیں آتا، تو کیا یہ شریعت کوئی کھلونا ہے کہ جب چاہا اسے کھیلا جب چاہا اسے توڑا، کیا آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ کون سی شریعت ہے، آج آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ کون سی شریعت ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی سیریل چلتا کون سی شریعت ہے، ارے ہمارے گھر میں گانا بجانا میوزک ہوتا کون سی شریعت ہے، میرے دوستوں شریعت کو کھلونا بنایا، جب من میں آیا تو عمل کیا، جب نہیں من میں آیا تو توڑ دیا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو آدھا ایمان لائیں گے آدھا ایمان نہیں لائیں گے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے دنیا میں ذلیل کروں گا اور جہنم کا فیصلہ کر دوں گا، قرآن میں لکھا سورہ بقرہ آپ دیکھو میں آیت پڑھ کر بتاؤں، اللہ کیا فرماتے ہیں افتؤمنون بما فی الکتاب وتکفرون بما فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اس لیے میرے پیاروں اپنی جگہ پر کوئی رئیس ہو کوئی غریب ہو شریعت سب کے لیے برابر، بولو شریعت سب کے لیے، کوئی شریعت کا قانون نہیں توڑ سکتے میرے پیاروں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں کب تک یہ معاملہ کریں گے، آج آج اللہ کہتا میں دنیا میں ذلیل کروں گا قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کروں گا، کب تک میرے دوستو شعبان مہینہ آ گیا، ارے شرم کرو میرے پیاروں، شعبان مہینے جو مہینہ ہمارے نبی فرماتے مہینے تو بہت آتے ہیں لیکن نبی فرماتے شعبان مہینہ آیا، نبی فرماتے خوش ہو جاؤ میرا مہینہ آ گیا، نبی کے مہینے میں بدل نہیں پڑی، یہ نبی کا مہینہ بدل نہیں پڑی، بیٹھے بہت سارے جمعہ ہے نا جمعہ پڑھنے آیا، احسان کر دیا تم نے یہ جمعہ پڑھنے آ گیا، بدل کون پڑے گا، کل رات عشاء کس نے پڑھی، آج جمعہ کا دین درود پاک کس نے پڑھا، آج جمعہ کا دین سنت کے مطابق کون مسجد میں پہنچا، کچھ نہیں، تمہارا دنیا کا تمہارے دکان کا معاملہ پریشان ہو جائے تو آپ ہی پریشان ہیں، اگر کاروبار میں کچھ پیسے کم ہو گئے تو پریشان ہیں، اگر کہیں پکڑ دھکڑ ہو گئے تو پریشان ہیں، لیکن شریعت کا معاملہ اللہ سامنے کا ہے، کون دیکھتا ہے، یہ بیٹھے بہت سارے سچ بتاؤ فجر پڑی آج، بولو فجر پڑی، چائے پیا، بریک فاسٹ، جو روز کی عادت ہے، میری عادت میں کمی نہیں آنا چاہیے، نبی کی شریعت پر عمل کرو گے جنازہ اٹھاؤ اسے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، ارے جو لوگ فجر نہیں پڑھتے ان صاف میں کہوں میرے دوستو شریعت کا جنازہ اٹھا رہے، کیا ہو گیا کیوں فجر نہیں پڑھتے، آپ کو آپ اندھے ہو، ارے کوئی اندھا ہے بہرا ہے ڈولا ہے لنگا ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھ، ارے بھلے گھر میں پڑھ لیکن پڑھ، لیکن اللہ نے نہ ہم کو بہرا بنایا نہ اندھا بنایا نہ ڈولا بنایا نہ لنگڑا بنایا، آج میرے دوستو پندرہ دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شب برات کی رات میں جھاگا اور چیک پڑھ دیا، اب رمضان کی دو تین تراویح پڑھ لینا تو ہو گیا، میرے پیاروں صحیح کہہ رہا ہوں، ارے بولو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ میرے بچے نا بچے کا کھلونا دو بہت خوش ہوئے گا، ابا میرے لیے کھلونا لائے، ابا میرے لیے کھلونا لائے، چار گھنٹے کے بعد دیکھو کھلونا کہیں پڑا ہوگا بٹ بیٹا کہیں پڑا ہوگا، صحیح کہ نہیں، یہ ہم نے شریعت کو کھلونا بنایا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا نے ہم مسلمانوں کو کھلونا بنایا، میرے دوستو ہمارا حال اس وقت اللہ حفاظت کرے، یعنی رجب مہینہ شعبان مہینہ رمضان مہینہ یہ مہینے اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے دعویٰ مانگا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پیاروں دیکھو نا چہرے میں داڑھی نہیں ہے، کیا فرق پڑا کیا فرق پڑا، حالانکہ اگر غور سے دیکھو تو دل شعبان کی کرتی ہے، جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ زبان سے کچھ رہتا ہے لیکن دل کہتا ہے مجھے یہودی کا چہرہ پسند ہے عیسائی کا پسند ہے، نہیں پسند ہے تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند ہے، سیدھی بات ہے، دنیا کو بتانے کے لیے داڑھی نہیں رکھتا، دنیا کیا کہے گی دنیا کیا کہے گی، ارے دنیا والے تیرا موڈ خراب کرے یا نہ کرے، لیکن تو روزانہ مدینے والے کا موڈ کیوں خراب کرتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں بتا کیا ہوں میرے دوست، آج کچھ ارادہ کرو میرے پیاروں، کرتے ہو ارادہ کرتے ہو ان شاء اللہ، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے، ارے میرے پیاروں بہت پیارا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ، ایک بات بتا دوں رمضان کے اوپر وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، ساتھ میں بولو کہاں پر گئے، کس سے بات کرنے گئے، ایک دن بہت لمبی بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ سے بہت لمبی بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات بات میں پوچھا، اے اللہ میں تیرے کس سے قریب ہوں، اللہ میں تیرے کس سے قریب ہوں، اس سے کہ تیری آواز میرے کان میں آ رہی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، ارے بولو دیکھ تو، لیکن آواز ایک دم کلیئر، اللہ میں تیرے کس سے قریب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت لمبی باتیں ہوئی تو فرمایا اللہ میں تیرے بہت قریب ہوں، اب مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کوئی تیرے سے قریب ہوگا، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ میری آواز کلیئر تمہارے کان میں آتی ہے لیکن صحیح بتاؤں میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، یعنی تم بہت دور ہو، تم سمجھتے ہو بہت قریب، اللہ نے فرمایا نا میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر روئے اور کہا اللہ کوئی ایسا ہوگا جو اور بھی زیادہ قریب ہو جائے گا، اللہ میں تو ہوا لیکن پھر بھی 70,000 نور کے پردے، لیکن اللہ کوئی ایسا ہے جو تیرے سے اور بھی قریب ہوگا، اللہ نے فرمایا ہاں، ارے کہو اللہ نے فرمایا ہاں، کون کہا میرے جو آخری نبی آئیں گے، کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے جو آخری نبی آئیں گے، میں جب سننا بات سننا، کہا جو میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے ان کے جو امتی ہوں گے، کون کہا ان کے جو امتی ہوں گے جب روزہ رکھیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے اے موسیٰ میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان کے جتنے امتی ہیں جب رمضان کا روزہ رکھیں گے اور روزہ ختم کرنے کا وقت ہوگا یعنی افطار کا وقت ہوگا، اس وقت افطار سے پہلے وہ مجھ سے مانگیں گے میں ان اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا سے سوچا بھی نہیں ہو. اللہ فرما دے یہ امتی کو میں اتنا قریب کروں گا. میرے دوستو نبی کے صدقے ہم کو کیا نہیں ملا؟ ارے بولو نا نبی کے صدقے ہم کو کیا نہیں ملا؟ یہ کپڑا ملا نبی کے صدقے. ارے بولو نا کپڑا ملا نبی کے صدقے. یہ گھر ملا نبی کے صدقے. یہ گھر میں بیوی ملی نبی کے صدقے. یہ کاروبار ملا نبی کے صدقے. ارے نبی کے صدقے کھایا نبی کے صدقے پیا نبی کے صدقے اڑا اور وہی نبی کا چہرہ توڑا. کیسا بے وفا خدار آدمی ہے وہ مسلمان. ہم لوگ غدار ہیں ہم لوگ غدار ہیں. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت آدم نے فرمایا تھا میں نے ایک غلطی کی خدا نے میرے کپڑے اتار دیے. حضرت آدم نے آسمان پر ایک غلطی کی جنت میں ایک غلطی کی اللہ نے زمین پر بھیجا کپڑے اتارے. حضرت آدم فرماتے سوچو تو صحیح میری ایک غلطی ہو اللہ میرے کپڑے اتارے اور آنے والے آخری نبی ان کی امت کی غلطی پر غلطی کرے. لیکن محمد کی محبت سے اللہ کبھی ان کو ننگا نہیں کرے گا. اللہ نے کیا کبھی؟ بلکہ گناہ کرتے جاؤ کپڑے الماری میں بڑھتے جا رہے ہیں. گناہ کرتے جاؤ ایک دکان کے بعد دوسری دکان کھولا. یہ سب اللہ کے رسول پاک کا صدقہ ہے اور وہی اللہ کے رسول سے نفرت. ارے وہی نفرت. چہرہ دیکھو تو نبی کے اپوزٹ کپڑا دیکھو. دیکھو دیکھو کتنے کی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے. ابھی جمعہ پڑھنے آیا تو فولڈ کر جائے. بہت سارے جمعہ پڑھنے آئے نا فولڈ کر جائے. کیوں بھائی یہ پٹن فولڈ کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ٹکنوں کے نیچے پہنا. بولو بولو بولو ٹکنوں کے نیچے پہننا صرف حرام نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا حرام ہے کہ قیامت میں اللہ رحمت کی نگاہ سے تجھے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. کپڑا اپنی مرضی اپنی مرضی. بال رکھو اپنی مرضی. چہرہ رکھو اپنی مرضی. سب اپنی مرضی. تو خدا رسول کی مرضی کہاں گئی؟ مجھے ایک بھائی نے میں پہلے اکثر کہتا ہوں ایک بھائی نے مجھے کہا یہی سورت میں کہا کہ مولانا اگر حضرت عمر یہاں سورت میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیا کہا؟ حضرت عمر سورت میں ہوتی کتنا اچھا ہوتا. میں نے کہا سب سے پہلے تیرے کو مار دیتے. بھائی نبی کے طریقے کے خلاف جیو پتا عمر برداشت کریں گے؟ سب ہمیں ہم کو سب چلتا ہے سب چلتا. شریعت پر من آیا تو عمل کیا نہیں آیا تو نہیں کیا. نماز پڑھنی تھی شب برات پہ تو فجر پڑھا روزہ رکھا. پھر نہیں پڑھنی تھی تو کل عشاء بھی نہیں پڑھا نہ فجر بھی نہیں پڑھا. ایک بات بتا کے بات ختم کرو. دیکھو اگر ہم اپنی منمانی پر چلتے ہیں جس دن خدا نے ہم کو اپنی منمانی پر چھوڑ دیا تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اللہ کہتے جب کوئی آوارہ دھرتی پر اترتا اللہ کہتے تھے پھر راستہ کھول دیتا. جا پی شراب پی جا زنا کر جا چوری کر. اللہ فرماتے جب بہت مرتبہ بیان سنا تقریر سنا ہاں خطبہ سنا تعلیم میں بیٹھا لیکن اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بہت میں نے اس کو سنایا اس کے کان میں قرآن کی آوازیں پہنچائی اس کے دل میں قرآن کی آوازیں پہنچائی لیکن اللہ کہتے ہیں جب نہیں مانا تو میں نے کہا تھا شراب بھی پی سینا بھی کر چوری بھی کر جوا بھی کھیل لیکن اللہ کہتے ہیں انتظار کر اب جب میرا عذاب آئے گا ایسا برباد کروں گا کہ میرے عذاب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر پائے. کہ قرآن میں لکھا وہی دہا رتنا انڈوبنے کا کریا امر نہ مترفیہ سفر سکو کیا تاکہ کر گنا کر تو حق کا لے گا قول لیکن میرا حساب آئے گا ختم مرنا ہاں تدبیرا ایسا برباد کروں گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں کروں گا. میرے دوستو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. آج سے ارادہ کرو چلو میرے پیاروں وقت ہو گیا ارادہ کرو میں کریں گے ان شاء اللہ. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وقت بھی یہاں ہو چکا تقریباً 1:40 ہو گئے. سنت بھی پڑھنی ہوگی نماز بھی پڑھنا. ایک بات آخر میں کہتا چلو میرے دوستو شعبان مہینہ ہے بہت ساری نیکیاں کرتے ہو میں کرتے ہو نا الحمد للہ. ایک نیکی آج ایک اور کر لو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور تقریباً 4-5 لاکھ روپے کا کام باقی ہے یہ اللہ کا گھر ہے میرے پیاروں. یہاں آپ سے جتنا ہو سکے دیتے ہوئے جاؤ اس لیے کہ اللہ کا گھر بنے گا. سنو سنو اللہ کا گھر بنے گا ہمیں دو فائدے ہوں گے. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرا گھر بنا لے میں تیرا گھر بنا لوں گا اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میرا گھر بنا لے جنت میں تیرا محل بنا لوں گا. میرے دوستو آج آپ دیکھو کسی کو پیسہ دیا پارٹی اڑ گئی کسی کو پیسہ دیا لے کے بھاگ گیا. اللہ فرماتے مجھے دے دے نا. اللہ کہتے مجھے دے دے لستو بھی معصوم ولا بھی ظلوم. اللہ کہتے مجھے دے دے میں بھاگوں گا بھی نہیں اور ظلم بھی نہیں کروں گا. مرنے سے پہلے 10 گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک ایک بات بتا کر بات ختم کرو. 1 روپیہ دو گے اللہ کتنا دے گا؟ بولو بولو کتنا دے گا؟ قرآن میں لکھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اللہ کہتے ایک دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے اس سے اچھا انویسٹمنٹ کوئی نہیں مجھے دے دے مرنے سے پہلے کتنے واپس کروں گا؟ دس. ایک مطلب ہمارے نبی رو رہے ہیں, اللہ نے پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ کہا اللہ ایک پہ دس دے گا, میرا امت کسی محنت سے ایک دے گا, اللہ تو صرف دس دے گا. اللہ نے کہا میرے محبوب خوش ہو جاؤ, امتی کو کہہ دو وہ ایک دیں گے, ہم ستر واپس کریں. کتنے واپس کریں گے سر؟ کچھ ایک زمانہ گزرا, ہمارے نبی بھی رو رہے تحجد کے وقت, اللہ نے پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ اللہ کو سب معلوم, پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ کہا اللہ میرا امت ایک دے گا تو صرف ستر دے گا, تیری ذات تو کتنی بڑی. بس اللہ کی رحمت جوش میں آئے, میرے محبوب امتیوں کو کہہ دو ایک دیں گے, ہم 700 واپس کر دیں گے. کتنے واپس کریں گے؟ اور ایک وفات سے تقریباً ایک مہینہ پہلے پھر ہمارے نبی رو رہے ہیں, وصال مبارک سے پہلے. اللہ نے پوچھا آج کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ ہم میرا امتی ایک دے گا تو 700 دے گا. اللہ 700 بھی کم لگتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب راضی ہو جا, تیرے امتی کو کہہ دے وہ گھن کرتے ہوئے میں اتنا دوں گا وہ گھن بھی نہیں پائے گا. میرے پیاروں آج وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہے, مہینہ بہت مبارک ہے, کھلا کر گھر بننے والا ہے. یہاں کے ذمہ دار جو حضرات ہیں باہر کچھ رومال لے کر کھڑے ہوں گے, اور اگر آپ ابھی جیب میں پیسہ لے کر نہیں آئے ہوں گے اس لیے آپ کو کہاں معلوم تھا کہ اعلان ہونے والا, لیکن کوئی بات نہیں, جیب میں پیسہ نہیں لے کر آئے, منہ میں زبان تو لے کر آئے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں تو ادھار بھی قبول نقد بھی قبول ہے. ہمارے یہاں دکانوں پہ ہوتا ہے کہ بھائی ادھار بند چھ, یہاں نہیں, یہاں تو ادھار بھی قبول نقد بھی قبول. اور اگر پیسہ نہیں ہے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا کر لے اللہ پیسہ دینے والوں میں تیرا بھی نام لکھے گا ان شاء اللہ. تو ویسے دیکھیے ان شاء اللہ کون کون تیار ہے؟ دو باتوں کے لیے, ایک تو صدقہ خیرات کے لیے تیار, بھائی تیار ان شاء اللہ ماشاء اللہ, اور دوسری بات بھائی نماز کے لیے تیار. دیکھو میں نے کہا شاید آپ کو کڑوا لگا, معاف کرنا, لیکن آج سے طے کر لو. دیکھو جتنے ہمارے کاروبار والے بھائی ہیں نا, دیکھو آپ لوگ بہت محنت کرتے ہو فیکٹری پر میل پر, میں جانتا ہوں بہت محنت کرتے ہو, لیکن جو پگار ہم کو ملتی ہے نا, یا تو پگار کم ملتی ہے یا ملتی ہے تو برکت نہیں ہوتی. زیادہ ملتی تو برکت نہیں ہوتی, یا تو کم ملتی قرضے پہ قرضہ, اپنی بیوی کو پہنچانا, بچوں کو پہنچانا, بڑا معاملہ. ایک کام کر لو میرے پیاروں, آج سے طے کر لو میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کیا فرماتے, تو نماز ہی بن جا, روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں. اللہ فرماتے نماز دے دے میں روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. میرے پیارو نماز پڑھنا اللہ کے واسطے, لیکن اسے مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے, روزی بھی ہے. بتاؤ کون کون تیار ہاتھ اوپر کرو بھائی ماشاء اللہ. اور میرے ساتھ میں کہو جمعہ کی مبارک گھڑی کا ہو ان شاء اللہ, آج کی شام سے بولو, آج کی شام سے ان شاء اللہ, موت کی شام تک ان شاء اللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

عليهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سبيل أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عبدهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بالفقار لا محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي السار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأثار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المقربين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأقم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ساتھیوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں جن حضرات کی پیجامہ پٹنوں ٹکنوں کے نیچے ہو اوپر کرنے والا کہ اللہ کے رحمان سے بچے رہے مل مل کر کرے گا. Thank you. يهتدون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سمع الله لمن حمده. یہ کرنا ہے آج رات کو مجلس ہوگی انشاءاللہ آگر پوائنٹ پر آج رات کو انشاءاللہ مجلس ہوگی میں وہی رہوں گا انشاءاللہ 9:05 پر عشاء کی جماعت ہے 9:05 پر عشاء کی جماعت ہے رات کو بھاگل پوائنٹ پر انشاءاللہ مجلس ہوگی سب لوگ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, مولا خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں, اللہ ہم کو معاف کر دے نا مولا, اللہ ہم کو معاف کر دے مولا. اے اللہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے, اللہ مہینہ بہت مبارک ہے, اللہ اس وقت جو جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بہت مبارک ہے, اللہ جو نماز پڑھی ہے وہ بہت مبارک ہے, اے اللہ جو خطبہ پڑھا گیا وہ بہت مبارک ہے. اے اللہ آج ہمارے گناہ معاف کر کے ہم کو بھی مبارک بنا دے. اللہ اللہ ہم ہار گئے مولا, ہم تھک گئے مولا, معاف کرنے والا تو ہی مولا. اللہ گناہ گناہ گناہ گناہ گناہ چاروں طرف سے گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا, اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. تو بہت کریم ہے اللہ, تو بہت رحمان اور رحیم ہے اللہ. تو نے کتنے گناہ دیکھے مولا, ہمارے کتنے گناہ دیکھے مولا, لیکن تو نے کبھی ہم کو موقع نہیں چھڑایا, کبھی تو نے ہم کو بھی آتا نہیں کر پایا, کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تجھے حق تھا مولا, ہم نے اتنے گناہ کیے, تجھے حق تھا, تو ہمیں آگ میں جلا دیتا, تجھے حق تھا, تو ہمیں دریا میں ڈبو دیتا, اللہ تجھے حق تھا, تو ہم کو زمین میں ڈھسا دیتا. لیکن اللہ بہت کریم ہے مولا, آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ایک حدیث پڑھی ہے, اس سے بہت تسلی ہوتی ہے. اللہ وہ دولت ہم کو نصیب فرما دے. ہم نے ایک حدیث پاک میں پڑھا, تیرے پیارے نبی نے فرمایا, کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے, زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے, پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہ چاروں کے چار تیرے سامنے شکایت کرتے ہیں. اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا, یہ آسمان تو آسمان, یہ زمینیں, یہ پہاڑ, یہ فرشتے سب تجھے کہتے ہیں. اللہ تیرا بندہ بہت گنہ کار ہے, ہمیں اجازت دے ان سے زمین میں دھسا دے, ہمیں اجازت دے ان سے کچل دے, ہمیں اجازت دے ان سے برباد اور تباہ کر دے. لیکن اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے, آسمانوں زمینوں پہاڑوں فرشتوں, تمہارا بندہ ہے تو کچل دو, میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو. اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے, میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو. اللہ یہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب کہتے ہیں اللہ تیرا ہی بندہ ہے, لیکن بہت گنہ کار ہے. اللہ تو کیا کرے گا, اللہ یہ بہت گنہ کار ہے, اللہ تو کیا کرے گا. اللہ تو کہتا ہے, اللہ تو کہتا ہے, میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری پڑھائی کی قسم, میں میرے گنہ گار بندے کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا, صرف اس کے رونے کا انتظار کروں گا, میں کچھ نہیں کروں گا, اس کے رونے کا انتظار کروں گا. اگر وہ رات کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا, وہ دن کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا, ارے وہ میرے گھر میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کروں گا, اور بات آپ میں کھڑا کھڑا روئے گا تو بھی معاف کروں گا. میں میرے گنہ گار بندے کو عذاب نہیں دوں گا, صرف اس کے رونے کا انتظار کرتا رہوں گا. اے اللہ آج جمعہ کا وقت ہے مولا, اللہ مہینہ شعبان ہے مولا, ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا. اے اللہ اللہ جو گھڑی تو چاہتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے مولا, وہ کھڑی آ چکی ہے مولا, یہ تیرے سارے بچے رو رہے ہیں مولا, تو رونے کا انتظار کرتا ہے, وہ کھڑی آ چکی ہے مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے نا مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا. بہت گنہ گار ہے مولا, بہت گنہ گار ہے مولا. اللہ ہمارا سب سے بڑا پاپ یہی ہے, ہم نے تیرے نبی کا دل بہت دکھایا ہے مولا. اللہ وہ مدینے میں ہمارا نام عمل لکھتے ہوں گے, اے اللہ ہمارے نبی مدینے میں ہمارا نام عمل لکھتے ہوں گے, اس میں جب گناہ لکھا ہوا ہوگا ہمارے نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. آج ایک دعا مانگتے ہیں مولا, مولا ہم کتنے بھی گندے صحیح مولا اللہ, لیکن ہر ایک تیرے نبی سے محبت تو کرتا ہی ہے مولا. اللہ کون امتی ہوگا جو تیرے نبی سے محبت نہیں کرتا ہوگا, کون امتی ہوگا جس کو مدینہ جانے کی طرف نہیں ہوگی مولا. اللہ ہر ایک چاہتے ہیں کہ مجھے مدینہ پہنچا دے, ہر ایک کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے مولا. اے اللہ ہم میرے سامنے صرف یہی بھی مانگتے ہیں مولا, کل قیامت کے دن جب تیرے نبی ہمارے سامنے ہو, ہمیں معلوم ہے وہ نور کے ممبر پر ہوں گے, ہمیں معلوم ہے وہ موتیوں کے ممبر پر ہوں گے, ہمیں معلوم ہے ان کے ہاتھ میں تیری تاریخ کا جھنڈا ہوگا, ان کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا, ان کے مدن مبارک پر جنت کا کپڑا ہوگا. لیکن اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے, ایک ایک امتی کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے گا, ایک ایک امتی کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے گا. اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا, میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں, پر جب مجھے لایا جائے گا اور تیرے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ تیری قسم ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے. یہ ہاتھ تو بہت لمبا کے بولا بہت لمبا کے بولا. ہمارے پاس لباس نہیں جو تیرے نبی سے بات کر سکے. ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جو تیرے نبی کا دیدار کر سکے. لیکن اللہ آج جمعہ کا دن ہے, ہم بھکاری بن کے ایک بھیک مانگتے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم نبی کے سامنے آئے کہ اللہ پیارے نبی خود کہتے ہیں, پیارے نبی خود کہتے ہیں میں تیرا نبی ہوں, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھے پہچان لیا, میں نے تجھے پہچان لیا. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کچھ گنہگار قیامت میں نبی کے سامنے جائیں گے, نبی دور سے کہہ دیں گے, نبی دور سے کہہ دیں گے میرے قریب پتا, میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ ہماری عبادت فرمانے والا, ہماری عبادت فرمانے والا, اگر وہ قیامت میں سب پہچانے تو بولا پھر جہنم کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے, ان کی اطاعت عطا فرما دے, ہمارے اماں ابا کو معاف کر دے. اللہ جس کے اماں ابا بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما دے, صحت عطا فرما دے. اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے, ابا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم کو جیسے خدمت کرتی نہ ماں کی خدمت کر سکتے نہ ابا کی خدمت کر سکتے. اللہ ایسے اسباب بنا دے, اللہ ایسے اسباب بنا دے ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے. اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, جو جیل میں بندے اللہ اپنی طاقت سے انہیں جیل سے چھڑا دے. اے اللہ جو ناجائز مقدمے میں پھنسے ہیں یا